Muhterem efendim, çeşitleri ve dereceleri de göz önünde bulundurulursa, gaflet ne demektir, gerçek gafiller kimlerdir? İnsanların hesap verme vakti yaklaştı ama onlar hala koyu bir gaflet içinde haktan yüz çevirmekteler. Mealindeki ayet-i kerime bize ne ifade etmektedir? Gafletin Hazreti Pir'in ifadesiyle dereceleri vardır. Yani Allah'tan gaflet, Kur'an-ı Kerim bunu da ifade buyuruyor. Allah'tan gafildirler onlar diyor. Ahireti anlattığı bir yerde fezleke'de bakıyorsunuz. O meseleden gafildirler deniyor. Evet, din ve diyanet derince işte ondan da gafildirler. Orada iktirabet dinnâs hesabuhum ve hum fî gafletin muaridun. Ve hum fî gafletin muaridun. Onlar gaflet içinde ondan yüz çevirmişler demektir. Şimdi bir yönüyle o dünyanın ömrü açısından meseleye bakacak olursanız kıyamet yaklaştı zaten. Orada tefsirlerde de o meseleye şey yapılıyor. Bir belahattaki esfriye bağlı meseleye yaklaşılacak olursa vuku muhakkak olan şeyler mazı kipiyle ifade edilir böyle. İhterebeti saatü venşakal kamerde olduğu gibi yani. Değişik yerlerde de aynı esfriye bağlı meseleler ifade edilmiştir. Bir o yönüyle yani dünyanın ömrüne nispeten aslında çok yakın bir şey. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o mevzudaki haberleri var, işaretleri var, işarları var. Kendisini kıyametin en büyük alameti olarak görüyor. Ve bir ifadelerinde, mübarek bir beyanlarında kendisini ikindi sonrası gruba meyletmiş, böyle ufkla kapanabilecek güneşin durumuyla mukayese ediyor. İşte benim durumum bu yani bundan sonra. Yine Buhari'deki bir hadis-i şerifte ehli kitap olarak Yahudilere öğlene kadar bir zaman, Hristiyanlara öğlenden ikindiye kadar, ümmeti Muhammed'e de ikinden sonra akşama, gruba kadar olan şeyler. Bu açıdan da yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle bir grup mesajcısı gibi yani. Kıyamet geldi, çattı. Yani artık o son mesajcı, ondan sonra mesajcı yok. Belki zilliyet planında onun mesajını farklı üsluplarla zamana göre yeniden süsleyip püsleyip anlatacak insanlar olacaktır ama fakat mesajın temeli ona ait yani. Dolayısıyla o bir kıyamet alametidir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir meseleye bu zaviyeden bakmak lazım. Yani kıyamet burunlarının dibinde, onlar uzak görseler bile, 100 sene deseler, 200 sene deseler bile ne olacak bu? Fiziki alemlerin ömrü açısından 100 sene, 200 sene, 300 sene, 400 sene ne ifade eder ki bu? Bir de vuku muhakkak olduğundan bu mutlaka gelip çatacak. Bir de o zaviyeden meseleye bakmak lazım. Bir de kıyameti hakiki manasıyla değil de terebeti saatu, o saat, o belli saat. Aynı zamanda o müşriklerin esası, keferev-i fecerenin başına gelebilecek özel kıyamet, hususi kıyamet. Mesela diyelim ki bir işte Bedir'de tepelerinden bir darbe yemeleri meselesi. Hatta Uhud'a bile ben hiçbir zaman mutlak ve hezimet nazarıyla bakmadığımdan dolayı orada sadece bazı kimselerin orada bir ayak kayması, bir sürçmeye maruz kalmalarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendine ait fonksiyonu eda edip hezimeti zafere çevirme meselesi var yani orada. Onlar yine bir yere kadar kovaladı Efendimiz o mecruh insanlarla. Bu açıdan hem Bedir'de böyle bir şeye maruz kaldılar, hem Uhud'da maruz kaldılar, hem Hendek'te Allah Celle Celaluhu tepelerine rüzgarı indirdi. Melaike-i Kiram'ın haykırışlarıyla bozguna uğradılar. Ciddi bir kuvve-i maneviye kırılması, bir psikolojik mağlubiyet yaşadılar böyle. Bu onların kıyametiydi. Yani her hezimette adeta bir kıyamet yaşadılar. Huneyn'e derseniz orada da onlar ayrı bir kıyamet yaşadılar. Bir kıyamet yaşadılar. Fakat onlar Cenab-ı Hakk'ın bu mevzudaki icraatını göremiyorlardı. Yani o büyük kıyamet, o büyük son, onun yanı başında o büyük sonu hatırlatabilecek böyle. Zamanın belli dilimlerinde onların başlarına gelecek o büyük sonu hatırlatacak sonlar var. Yani Bedir onlar için bir sondu, Uhud da bir sondu, Hendek de bir sondu ve Mekke fethi onların tepesine binerek onlar için öyle bir sondu ki bir daha onların değerlerinin toparlanması, bellerini doğrultması mümkün değildi. Bu daha sonra Ceziretül Arab için de aynı şey oldu. Daha sonra Sasanilere karşı, Roma İmparatorluğuna karşı da aynı şey oldu. Onların kıyametleri oldu. Bu açıdan da yani kıyamet deyince, saat deyince herkesin saat, zamanın bir dilimi demektir. İşte o saatin esas ibresinin böyle hangi en ağır hareket eden ibresi yani jeolojik devirler itibariyle hani milyon senede bir kere hareket eden ibresi filan o kıyameti gösteriyor. Fakat onun berisinde yine hareket eden ibreler var. Günü gösteren, Hazreti Üstad da işaret ediyor buna. Efendim saatleri gösteren, dakikaları gösteren, saniyeleri gösteren, daha ileriye giderseniz saliseleri gösteren, aşireleri gösteren ibreler olabilir ki aşireyi gösterenin dönüşünü biz tahmin bile edemeyiz bunun gibi. Fakat bunların hepsi saattir yani. Allah Celle Celaluhu bir saatten bahseder, muhakkak bir saatten o geldi der ama fakat işte o bir saatten bahsetmenin yanı başında değişik zaman dilimlerinde onların başlarına gelecek, onların kıyameti sayılabilecek, onların sonu sayılabilecek, tık diye ibrenin atmasıyla onlar için her şeyin bitebileceği zamanı gösteren bir durum söz konusu olacak. Bu da önemli bir faktör. Fakat ne var ki onlar saatin dönüşünü bilmiyorlar. Yani o saat, o şeylerin, ibrelerin her atışı bizim ömrümüzden dakika götürüyor, saat götürüyor, gün götürüyor, işte hafta götürüyor, ay götürüyor. Farkında değiller onlar bu meselenin. Ve onlar kendilerine verilen bu mesajdan da yüz çeviriyorlar, onu dinlemek istemiyorlar. Demek ki bir şey oluyor burada. Şimdi adetim gibi yani gafletin türleri var. Mesela işte bir en önemli mesele olan saatten gaflet etmeleri, mukadder akıbetlerinden gaflet etmeleri, onu görmezlikten gelmeleri. Bu ayrı bir mesele, akıbetlerini görmeme. Bir diğer mesele vazife ve sorumluluklarını gaflet içinde eda etmeleri. Bu da innallaha la yıkbelu an kalbin lağin, lahin diyor yani. Dua ediyorsunuz fakat ne dediğinizin farkında değilsiniz. Yani söylediğiniz sözün esas iç musikisiyle meseleyi seslendireceğinize, o kelimelere yüklenen manayı esas ortaya koyacağınıza kendinize göre efendim bugün sabah, ertesi gün Rast, ertesi gün Hicaz, ertesi gün Neva, ertesi gün Hüzzam. Kendinize göre bir şeyler yapıyorsunuz ama fakat o kelimeler esas beklediği ses tonunu bulamıyor. Bu Kur'an için de söz konusu, okuyacağımız dualar için de söz konusu, ezan için de söz konusu, kâmet için de söz konusu. Esas o kelimelerin özündeki, ruhundaki musikiyi aksettirme meselesi. Onu duyma. O kelimelerin kalbine çarpması, öyle bir çarpış nasıl bir ses meydana getiriyorsa, bence onu ortaya koyma. Esas olan odur. İşte bu da bir gaflettir yani. Söylüyorsun, ağzın söylüyor da, bir hadis-i şerifin, tehditkar bir hadis-i şerifin. Bir zaman gelir, Kur'an okurlar, fakat Kur'an kırtlaklarından aşağı inmez diyor yani. Yani kalbin sesi değildir o. Lebalep camileri doldururlar, ellerine Kur'an'ları alırlar, gürül gürül mukabeleler yaparlar fakat kırtlaktan aşağı inmez. Kalpte bir hareket meydana getirmez. Kalbin tabii ritmine dokunabilecek şekilde onda, isterseniz ona aritmi de diyebilirsiniz yani bir yönüyle. O heyecanın sizde hasıl edeceği aritmi. O ölçüde bir heyecan duymazlar, farkında değillerdir. Ne yaptıklarının farkında. Bu da ayrı bir gaflettir yani. Ömrüm gaflet içinde geçirilmesi, değerlendirilmemesi. Allah Celle Celal ömür sermayesi vermiş, hayat sermayesi vermiş. bizi bu hayatı çok iyi değerlendirme donanımıyla donatmış, bu dünyaya göndermiş. Bunları değerlendirmeme, eskilerin ifadesiyle her şeyi mahkulike lehinde, ne, niçin yaratılmış, onu o istikamette kullanmama, bu da ayrı bir gaflettir. Yani Allah akıl vermiş, düşünelim, tefekkür edelim, tezekkür edelim, tedebbür edelim. Teşri emirlerden tekvini emirlere, tekvini emirlerden teşri emirlere, Kitab-ı Kebir'i kainattan Kur'an'a, Kur'an'dan Kitab-ı Kebir'i kainata giderek orada bir düşünce dantelası ortaya koyma mevzu. Aklın hikmeti vücudu budur yani. Göz iyi görmesi lazım. İyi bak diyor. Küçük sözlerde daha. Kulak neyi dinliyorsa iyi dinlemesi lazım. Ağız konuşması gerekli olan şeyleri konuşması lazım ki işte bütün bunlara biz eşyayı, var olan şeyleri, yaratılan şeyleri niçin yaratılmışsa o istikamette kullanma manasına her şeyin mahluke lehinde kullanılması diyoruz. Bunu bilememe, duyamama ve kullanamama, bu da farklı bir gaflettir. Ama Allah'tan gaflet öyle büyük bir gaflettir ki insanı ebedi helakete sürükler. Erkan-ı imaniyeden gaflet öyle bir gaflettir ki insanı ebediyen mahveder. Bunlar o ölçüde olmasa bile, fakat bunlar da gaflettir, bir yönüyle gaflettir. İbadet içinde gaflet, geceleri gaflet içinde geçirme bir gaflettir. Ey dide nedir uyku diyor Hazreti Hakk'ı, gel uyan gecelerde kevkeplerin et seyrini, yıldızların seyran gecelerde, bak heyet-i alemde bu hikmetleri seyret, bul saniyeni, saniyeni bul onların. Ol ana mihman gecelerde, ona misafir ol, gelin bana misafir olun diyor. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil, gaflet, ko gafleti bırak demek eski ifadesiyle, ko gafleti dildardan bari utan gecelerde, az ye, az uyu, hayrete var, fani ol, bul beka, ol ana mihman gecelerde diyor. En son mısra da, ey Hakk-ı Nihan, aşk oduna yan gecelerde. Gece gafleti yırtıp tamamen Cenab-ı Hakk'a teveccüh, o istikamette, o konuda yoğunlaşma istikametinde insana bahşedilmiş mübarek saatler mecmuasıdır. Her saati insan için ayrı bir ganimettir. İnsan o gecenin o saatlerini değerlendirmemesi bir gaflettir Hazreti Hakk'ın da dediği gibi. Yalvarırcasına başka bir mısrada uyuma redifiyle bir şiir döktürür ki uyuma, Allah aşkına uyuma der. Uyuma, değerlendir. Çünkü o bir gaflettir. İhtiyacın kadar, dinlenecek kadar, fakat onun ötesinde sen bu hayatınla hem bu hayatı mamur etmeye hem de öbür hayatı mamur etmeye mükellef, gönderilmiş bir vazifelisin yani. Vazifeni bil. Vazifeyi bilmemek, ne zaman ne yapılacağını bilmemek bir gaflettir. Alem-i İslam'ın hali hazırdaki perişaniyeti, derbederliği, ayaklar altında sürüm sürüm olması, kendini dinletememesi, devletler muvazenesinde yerini kaybettiğinin farkında olamaması, milli, İslami öyle bir gaflettir ki Müslümanlar bu gafleti devam ettirdikleri sürece daha çok ayaklar altında paymal olur giderler. Sürüm sürüm yaşarlar ve kimse dinlemez onları. Bu da ayrı bir gaflettir. Hacca giderler 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon insan. El kaldırıp orada hepsi toptan bir yüksek gayeyi hayal için dua etseler. İnanıyorum ben. Hepsi aynı şeyi söylese. Allah'ım burada hepimizin ya canını al ya İslamiyet'i kurtar deseler, zannediyorum gök yıkılır. Fakat demek çok ciddi bir gaflet var ki orada. Kimisi evlad için ağlıyor, kimisi iyal için ağlıyor, kimisi şahsi durumu için ağlıyor, bilmem kimisi ne için ağlıyor. Bir Hazreti Bediüzzaman gönlüyle milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur. İşte uyanık insan tavrı bu. Bu açıdan da gafleti yayabilirsiniz yani. Değişik alanlarda değişik tesirleri var. Bu zaviyeden bakınca başkaları hakkında suizanla düşmeyelim. Falan şu işin gafili, filan da bu işin gafili demeyelim de daha ziyade biz neyin gafiliyiz onu araştıralım. Onları izah etmeye bakalım. Bir hekim hazika müracaat edelim. Mesela diyelim ki bende bir tembellik var. Geceleri kalkıp teheccüd namazı kılamıyorum. Seccade ile hasbihal edemiyorum. Sesimi seccadeden Allah'a duyurma azmi yok, cehdi yok, gayreti yok. Allah aşkına söyle. Bana bir şeyin var mı bu mevzuda? Tavsiyen var mı? Yani herkes kendini düşünmeli. Meseleyi biraz kendine bağlamalı. Böyle yapmazsa şayet başkaları hakkında suizanla düşer. Suizan eder. Bu da gafil, bu da gafil, bu da gafil, bu da gafil, bu da gafil. Bunun aklı da bir şey ermiyor. Bunun da bir derdi davası yok. Bu da mefkûresiz yaşıyor. Gayeyi hayali yok. Her meseleyi kendi enaniyetine bağlamış. Hazreti Pir'in dediği gibi gayeyi hayal olmazsa ya nisyan veya tenasih edilse ezhan enelere döner etrafta gezer. Zihin sadece kendi enaniyeti etrafında, egoizması etrafında, egosantrizması etrafında dönüp duruyor. Ben, ben diye Ramazan davulcusunun sesi gibi sadece ses verip duruyor. Hafizanallah. Esbab da gaflet verebilir bir gönüllü. Sebeplere de insan takılabilir. Hafizanallah. Zat-ı uluhiyeti görmeyebilir. Esbab bir perdedir esas. İzzet ve azamete perdedir ama fakat yerinde insanların bazı şeyleri doğru görmesine, doğru duymasına, doğru yorumlamasına mani de olabilir. Her şey böyle sebep der filan. Zat-ı uluhiyeti mülahazaya alamayabilir. Kalbinin ufkuna yönelmeyebilir. Ruhunun ufkuna yönelmeyebilir. Sebepler der durur. Bir determinist gibi her meseleyi sebepler arasında araştırır durur. Ve bu da çok ciddi bir gaflet içindedir. Hafizanallah. Bunun da şirke yuvarlanma ihtimali vardır. Sebeplerde kusur etmemeli. Onların hakkına riayet etmeli. Fakat Hazreti Müsebbibül Esbab'ın hukukuna riayette de hiç kusur etmemeli. Gençlik ve saat en bariz gaflet unsurudur bunlar. Yani insan gençliğinde yaşlandıkça biraz hani vecaen nedir de iki tevcih var. Birisi peygamberin gelip yani sizin konumunuz her şeyi ve gideceğiniz yeri hedefini gösterdiği halde fakat Allah Celle Celaluhu onu sizin idrakinizin zaafına evet, tam bırakmıyor. Aynı zamanda bir de nezir gönderiyor. Bir peygamberle de tembihte bulunuyor. Fakat bu nezire verilen manalardan bir tanesi de vecaen nedir diyor ya Kur'an-ı Kerim. O da insanın hastalıkları gibi, insanın yaşlanması gibi, saçının başının ağrıması gibi, elinin ayağının titremesi gibi, parmaklarının hassasiyetini kaybetmesi gibi. Artık yolculuk var diyor bütün bunlar. Yolculuk var, yarına var ya bir şeyde, bir bestede. Her şey yarına yolculuk var diyor ona. Fakat gençlikte insan güçlü, kuvvetli böyle ölümü çok uzak görüyor. Yani böyle sürpriz bir şey olur belki, bir trafik kazası olur, bir bilmem kanser olur, bir bilmem onulmaz bir derde maruz kalır, bir yerden bir virüs kapar, bir yerde bir ters kurşuna maruz kalır filan. Yani bunlar da uzak ihtimaller. Onun için epey bir zaman var önümüzde daha bizim. Onu düşünmeye gerek yok. İşte bu da bir gaflettir. Saat da bir yönüyle kendisini sağlıklı gördüğünden dolayı ölümü çok uzak görür. Bu da ayrı bir şeydir. Böyle mali imkanların çok olması, rahat aynı zamanda, hayatı rehavet içinde geçirme, Allah çoluksuz çocuksuz etmemeli yani. Vefalı eşten mahrum bırakmamalı, vefalı evlattan mahrum bırakmamalı. Fakat onların gayeyi hayal haline gelmesi onlar. O cıvıl cıvıl çoluk çocuğun içinde bir insan görmesi gerekli olan şeyleri bazen göremez. O da ayrı bir gaflettir. Hayatın hep onların içinde böyle. İşte el mevtü etibateten vel kabru sundukul emel. Ansızın bir gün tepene biner, hiç farkına varmadan kendini bir çukurda hissedersin. Evet, bunun gibi imkanlar da öyle bir şey olabilir hafizan Allah. Böyle çok ikbal hırsıyla yanıp tutuşma mevzu, sürekli ikbalden ikbale koşma mevzu, bu da ayrı bir gaflettir. Denebilir ki çok az insandan müstesna siyaset önemli bir gaflet kaynağıdır. O işin içine insan girince o siyaset insanı öyle üzerinde yoğunlaşması gerekli olan şeylerden uzaklaştırır ki unutur gider yani. Sadece mesele seste sözde kalır. Hafizan Allah. O da bir gaflettir. Onun için Hazreti Pir, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali gibi kimseler ancak o işin zirvesinde bulundukları halde aynı zamanda Allah'la irtibatlarını da sağlam götürebilmişlerdi. Onca yalan, onca dolan, onca aldatma, onca ifrat, onca birbirine cevap yetiştirmeye çalışma, onca demagoji yapma, onca muhalatalara girme içinde bir insanın gafletten sıyrılabilmesi, saf duygularla Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesi çok zordur. Onun için size yakın duran insanlara ihlas, samimiyet, vefa adına çok dua etmeniz lazım. Allah onları ihlastan, samimiyetten, vefadan ayırmasın. Onlar için ölüm ihlassızlıktan, samimiyetsizlikten, vefasızlıktan daha evendir. Allah ihlaslarını alacaklarına, samimiyetlerini alacaklarına canlarını alsın daha iyidir. Temiz giderler öbür tarafa. Böyle dua etmek lazım. Allah onları takviye etsin. Yanlış şey yapmaz. Bu da bir gaflet kaynağıdır. Hafizan Allah. Tuğle emel bir gaflet şeyidir. Bitip tükenme bilmeyen arzular, kazanma hırsı bir gaflettir. Göremez etrafını böyle. İşte her şeye tek boğutlu bir nazarla bakar. Yani değişik alanlarla alanlarla alakalı çok değişik gaflet türleri vardır. Büyüğün en küçüğüne kadar hepsi gaflettir bunların. Ve gafletin hepsi de melundur. Ve inne leyugane la kalbi ve estağfiru külle yemise bin emaretin. Metemeretim rivayette daha çok sev'ine yaygın olan şey. Gayn demek de böyle bir buğu gibi bir şeyin gelmesi meselesi demektir. Kalbin değişik mertebeleri var yani. İnsanın tahayyülüyle alakalı yanı var, tasavvuruyla alakalı yanı var, taakkulüyle alakalı yanı var. Kalbi ve dimağı aynı insanın yani beyninin nöronlarını, korteksini aynı kategoride müteala eden insanlar da var. O cismani kalple esasen o cismani beyin arasında bir irtibat, insanın manevi kalbi, latife-i rabbaniye diyebileceğimiz, bu aynı zamanda ruh sistemi mekanizması içinde beynin insan bedeninde fiziki yapısı içindeki yeri filan, bunlar karşılıklı şeyler yani. Yani beynimiz gibi esasen ruhi yapımız içinde de onun bir karşılığı var, dublesi var onun. Kalbimiz var vücudumuzda, o sana biberi çam kozalağı şeklindeki şey vücudumuza kan pompalayan, emen de pompalayan şey. Aynen onun karşılığı Latife-i Rabbani var. Ruh sistemi içinde, ruh mekanizması içinde. Şimdi bunların dereceleri var arz ettiğim gibi. Yani tahayyül mertebesinde bir şeyi var, tasavvur mertebesinde bir şeyi var. Böyle işte akla yakın bir şeyi, bir durumu var. Taakkul etme o meseleyi, böyle akletme gibi şeyler var. Öyle büyük insanlar için bu meseleyi düşünürken, onun tahayyüllerine böyle kendince, kendi ufku itibariyle naseza, nabeca şeylerin gelmesi. Mesela şöyle bir misalle arz edelim onu. Diyelim ki o zatlar Hazreti Huzur-u Kibriya'da el pençe divan duruyorlar. Kemer besleyi ubudiyet içinde duruyorlar. Sürekli bazı büyüklerin ifade ettikleri gibi ben bir an onun huzurundan böyle uzak kendimi hissetsem ölürüm diyor. Şimdi bu seviyenin kahramanları onun huzurunda kemerbeste ubudiyet içinde. Tabir caizse hep yüzüne bakma. Hep bizim ifademizde beşeri yetersiz kelimelerle ifade edecek olursak gözünün içine bakma. Onun muradını takip etme mevzu. İşte o mevzuda az bir duraksama olsa, hatta bu duraksama bir yönüyle yine dini masraatlar adına Fakat dünya ile alakalı, bazı şeylerle alakalı olsa, işte ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayn der. Zaten gamam demiyor yani. Bir buğu gibi hafif, bir sis gibi bir şey gelince hafif husuf oluyor. Kendine göre onu husuf sayıyor. Yani ayın ve güneşin tutulması gibi bir husuf ve küsuf oluyor. Dolayısıyla istiğfarla onu yırtıyor. Yeniden Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek orada bir bakıma kendini yeniliyor. Yine kendini yeniliyor, yine kendini yeniliyor. Böyle demek suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kendi küçük gayinlerini esas kendi adına zikretmeden yanı başında bizim büyük gayimlerimizi, sislerimizi, dumanlarımızı bize hatırlatarak böyle kafanız, kalbiniz ondan gafil olduğu an hemen Cenab-ı Hakk'a dönün. Elfe elfe estağfirullah min kulli zembin ve etubu ileyk deyin. Bin bin estağfirullah, tevbe ediyor ve sana dönüyoruz deyin. Bize bunu hatırlatıyor rehberimiz, muallimimiz. Muhtezai beşeriyet diyor. Ben böyle dediğime göre siz bu ölçüde bir donanımla gönderilmediniz dünyaya. Bu açıdan değişik şeyler gelebilir, aklınıza kafanıza gelebilir diyor. Ve hepimiz bu türlü şeylerle mağluluz yani. Biraz evvel sahibi göklere çıkarak bahsettik. Onlarla alakalı bir ayet. وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَاَنْتُمْ اَزِلِّ okuduk. Bu Âl-i İmran Sûre-i Cellesi'nde değil mi? Allah Bedir'de size nusret etti. İşte melekleri gönderdi. Münzelin 3000 tane, Müsevvimin 5000 tane gönderdi. Fakat bir de Tevbe suresine gelin. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ عَجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُونَ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ. Tevbe suresinde iki defa, bir fert planında Kâb-ı bin Malik'e alakalı, bir de toplum planında ve daqat aleykum ardu bima rahubet, arz ferah feza olmasına rağmen onlara dar gelmeye başladı, sıkıştı. İki ayakları Türkçemizde bir kab içine girdi orada diyor. Ne diyor orada yani? Onlar Mekke'yi fethetmişler. Biz onları kendi kıssaslarımız, kriterlerimiz içinde ele almayalım. O ordu gürül gürül gülüyor böyle. Benzetmek olmasın. Böyle kösüyle, defiyle, dömbeleyiyle, davuluyla, zurnasıyla mehter yürür gibi yürüyor. İhtimal bazıların içinden, hususiyle gençlerin içinden, yeni iltihak edenlerin içinden Kur'an-ı Kerim diyor. Evet. وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ. Allah çok yerlerde size yardım etti. Kasem olsun size yardım etti. وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللّٰهُ ف۪ي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. Hüneyn'de de size yardım etti. Hani hatırlayın. اُذْكُرُوا اَحْدَ الَّذ۪ي demek manasına geliyor. İz. İz acebetkum kesretukum. Çokluğunuz oradaki, donanımınız, mekanize sisteminiz, gücünüz, kuvvetiniz içinizde hissi vücut meydana getirdi. Bir şey demediniz. Biz dağları yararız böyle. Dünyanın şeklini, mahiyetini değiştiririz. Fakat işlerinden geçti. Sonra Allah Celle Celaluhu bozgun yarattı orada. İki ayağınız bir kapının içine girdi. Koskocaman yer, erdi felat. Hani nasıl Hazreti Üstad diyor bir yerde, şeylerde, ardül felati me'al adai fincanun semmül hiyati me'al ahbabi meydanun. Düşman karşısında ardı felat onlar için iki ayağın bir kap içine girmesi gibi bir hal oldu. Fakat meziyetleri vardı, güzellikleri vardı. فَلَمْ تُونَ اَنْكُمْ شَيْئًا. Hiçbir şey işinize yaramadı sizinle. وَدَاقَتْ عَلَيْكُمْ لَرْضُ مَرَوْبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. Sonra tabana kuvvet. Bir bozgun yaşadınız ki Allah orada esas bozgunu rüyasında bile görmeyen birisinin sergileyeceği kahramanlığı gösterecekti. Hazreti Abbas diyor, atını tutuyordum ben. Artık tutmaya da güm yetmez oldu diyor. Atını Mahmuz'a diyor, ileriye sürdü. Ben Allah'ın Resulüyüm, yalan yok. Ben Abdülmuttalib'in torunuyum, yalan yok. o bozgun yaşayan askeri canlandırdı yeniden. Bakın, yani sizin yaptığınız şey o, gücünüz de o, kuvvetiniz de o. İşte bir insanın her şeyi değiştirmesi, alt üst etmesi, hezimeti o yönüyle zafere çevirmesi meselesi, bir de ona bakın. İş kimin elinde cereyan ediyor? Sümme enzelallahu sekinete ve ala rasulü ve alel müminin. Allah Resuluna ve müminler orada sekine indirdi diyor orada. Anladılar onlar, o meselenin farkına vardılar. İhtimal Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiler, istiğfarda bulundular. Bu açıdan da bakın bir iç beğenme olabilir. Kendinizi, yani bu işi çok iyi bir çevirdim. Ekonomik bir işin başındasınızdır. Azıcık içinizden geçer ki yani belki maşallah da dersiniz. Yani ben de biliyorum yani bu işi yani. Hatta bir şey söylendiği zaman kendisine, canım benim gibisine de söylenmez. Risalelerde var yani. Ben bu işin tedbirini daha iyi bilirim diyor. Diyor ki emsaline nispeten öyle bir geriye kaldı ki o. O şefkat tokatları içinde anlatıyor. Orada. Sonra bir yerin fütuhatına vesile olursunuz. Aklınızdan geçer. Nasıl da yaptık bunu filan böyle. Aklınızın köşesinden geçer bu. İşte bu bir iç beğenmedir bu. Dolayısıyla bir çöküntüdür bu. Vallahi sizi içinizde olup biten şeylere göre, esas ona göre belli şeylere maruz bırakır veya belli şeylere mazhar kılar. Ya sizi çökertir orada veya bir abide gibi diker. Bunun gibi. Açık yani bu Kur'an-ı Kerim'de sarı olan şeyler. Bu itibarla da hani kimisine bir gıyın şeklinde gelir, öyledir. Ama bizim gibi insanlara da bir gıyım gibi gelir, bir bulut gibi gelir. Ciddi bir küsuf, bir husuf meydana getirici şekilde bir kopuşa sebebiyet verir, inkıta sebebiyet verir. Kendimizi karanlığın göbeğinde buluruz. Hafizan Allah. Ve iki ayağımız bir kap içine girer. Ne yapacağımız bilemez hale geliriz. Allah o duruma düşürmesin. Muvakkaten öyle bir sürçme yaşatırsa Habibi üzerine, ashab-ı kiram üzerine indirdiği sekineyi, temkini, itminanı bizlere de lütfetsin. Uzun boylu kapaklanıp yerde kalmadan bizi kurtarsın. Allah seylesin.